واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا اي رسول يا ربي تما حضرت موسى جو ذکر قران کریم میں کریو بیشک وہ مخلص ہو اے پان رسول اے نبی ہو وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا اسا ان کے طور سینا جے ساجے پاسے کھا پکاریو اے راز دی گالن بدائن لائے ان کے مقرب بنایو ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا اسان حضرت موسیٰ کے پانچی رحمت سان سنت بھاو حضرت حارون نبی کرے عطا کیو وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا رسول عربی تمہاں حضرت اسماعیل جو ذکر قرآن کریم میں کرے ہو بے شک وہ وعدے جو سچو ہو پان رسول نبی ہو وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا اي پان پنجے گھر وارن کے نماز ۽ زکات جو حکم کندو ہو ۽ پان پنجے رب وٹ پسندیدہ ہو واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا اے رسول عربی تمام قرآن کریم میں حضرت ادریس جو ذکر کرو بے شک وہ سچو نبی ہو ایسا ان کے بلند مقام پہ پہنچایو اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل ومن من هدینا واجتبینا اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا یہ انہاں نبیان ماں ہیں جن تے اللہ تعالیٰ پنجی نعمت کہی آہے یہ حضرت آدم جے اولاد ماں ہوا ایں کے انہاں ماں اوے ہیں جن کے اساں نوح سان گڈ سوار کرایو ایں کے انہاں ماں حضرت ابراہیم ऐं याकूब जे औलाद मां आहिनि ऐं उहे उन्हनि मां आहिनि जिन खे असां हिदायत ॾिनी ऐं बरगुज़ीदा बनायो जंहिं वक़्तु उन्हनि जे मथां रहमान जूं आयतूं पढ़ियूं वेंदियूं हुयूं त उहे सजदे में किरी रोईंदा हुआ हीअ सजदे जी आयत आहे हिन जा सजदो करणु ज़रूरी आहे فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا پوئے انہن جے پویاں اڑا نا خلف پیدا تھیا جن نماز ضائع کی ایں پنجے صدن جے پٹھیاں ہلیا او اوے جلدی جہنم جی وادی میں اچھلایا ویندا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا مگر جے توبہ کی ایں ایمان آندو ایں سونا عمل کیا اوے جنت میں داخل تھیندا जंहिंजो रहमान परपुट पंहिंजे ॿारनि सां वाइदो फरमायो बेशक अलाह ताला जो वाइदो ضرور ایندڑ آهي لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا بيشت ۾ سلام کان سواءِ فضول ڳالهه نه ٻڌندا ۽ بيشتن کي بيشت ۾ صبح ۽ شام رزق ڏنو ويندو تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا اهو بيشت آهي جو مالک اسیں پنجے انہن بانن کے کندا سیں جے کے پرہیزگار ہوندا وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا اسیں فرشتہ نتھا نازل کریوں مگر تواں جے رب جے حکم موجب زمانے ماضی زمانے حال زمانے استقبال جے سبنی شئن جو مالک اللہ تعالیٰ آئے ہیں تمہاں جے رب کے ویسر نہ ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب آهي آسمانا نائي زمين جو جيكي شئيون انہیں بینی جے وچ میں آئیں کوئی تمام اللہ تعالیٰ جی بات کریو اللہ جی بات تے صبر کریو چا اللہ جے نالے جیڑو بیو تمام جانو تھا یقین ہے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيَّا. وہ انسان یعنی عبی بن خلف قیامت جو منکر چوے تھو تو چھا آؤں جنہیں مری ویندس تو پوئے ان قریب زندہ کرے اتھارے ویندس. اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا. چاہ انسان کے یاد نہ ہے بے شک اساں ان کے ان کا اگ پیدا کیو ہو پان کاشے نہ ہو. فوربک لنحشرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا. وہ تہاں جے رب جو قسم آہے آن ضرور انہن کے شیطانن کے گڑ کندس پوئے انہن کے جہنم جے چوداری گوڑن بھر کرے حاضر کندس. ثم لننزعن من کل شیعت ایہم اشد علی الرحمن عتیا. انہن کا پوئے اسیں ہر گمراہ سرکے ماں انہن ماں کے جدا کنداسیں جے کہ انہن ماں رحمان ساں زیادہ سر کے چھوندا ہو. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا. ان کا پوئے اسیں انہن ماں کے ودیق جاندر آئیں جے کہ جہنم میں سارن جا ودیق حقدار ہوندا. وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. تمام ماں اڑو کوب نہ ہے جن جو گزر دوزخ تا نہ تھیندو تمام جے رب جو یو قطعی فیصلو آئے. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. انہ کا پوئے اسیں پرہیزگار کے نجات دیندا سی ظالمن کے جہنم میں گوڑن بھر کرے داخل کندا سی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. جڑے ان دے متھاں اساں جو صاف صاف آیتوں پڑھیوں وجن تھوں تے کافر مومنن کے چون تھا تے بن فریقن ماں درجے مجلس لحاظ ہاں کیڑو ودیق بہتر آئے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئِيًا. انہاں کھاں اگ اساں کیتریوں قوموں برباد کرے چھڑیوں جے کہ انہاں کھاں ملکت ڈسن میں ودیق بہتر ہوا. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. رسول عربی تمام فرمائیو یہ کو گمرائی میں آئے ان کے رحمان کھنی ڈر دیے تو ایسے جو جڑے اوہے وہ ڈسن جن جو کھین وعدو ڈنو ہو یا عذاب یا قیامت اوہے جلدی معلوم کندا انہن ماں شرارتی ایں کمزور لشکر کہ جو آئے. ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا. ایں مومنن جی رشد و ہدایت میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ کرے تو آخر جا عمل تمہاں جے رب وٹ سب کھاں بہتر آئیں انہوں جو سب کھاں بہتر نتیجو مل دو. افرأیت الذی کفر بی آیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. چاہ پوئے تمہاں ان مانوں کے رٹھو جے کو اساں جے آیتن کے نتو منجے جوے تو مکہ آخرت میں ضرور مال اولاد مل دو. اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. چاہو غیب کا واقف تھیو آہے یا رحمان کا ان کے کو وعدو ملیو آہے. کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا. یہ ہرگز نہ تھیندو اسیں جلدی سندس چون لکھندا سیں ان کے तमामु डिघो अज़ाब ॾींदासीं ऐं असीं संदसि माल ऐं औलाद जा वारिस हूंदासीं ऐं पाण असां वटि अकेलो ईंदो उन्हनि मुशरिकनि अलाह ताला खां सवाइ महबूद वरिता आहिनि इन लाइ उहे संदन मददगार थियनि हरगिज़ न थींदो इहे जल्दी बुतनि जी इबाद जो इनकार कंदा ऐं इहे संदन सख़्तु दुश्मन थी पवंदा छा तव्हां न ॾिठो बेशक असां काफ़रनि ते शैतान मोकिलिया जेके उन्हनि खे गुनाहनि लाइ उभारिन था फला तअजल अलैहिम इन्नमा नअद्दु लहुम अद्दा पोइ तव्हां उन्हनि जे अज़ाब लाइ तकड़ न करियो असीं उन्हनि जी गणप करियूं था यौम नहशुरु अलमुत्तकीन इला अर-रहमान वफ़दा क़यामत जे ॾींहुं असीं परहेज़गारनि खे गॾु करे पाण ॾांहुं वफ़द करे आणींदासीं وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ऐं असीं मुजरमनि खे जहनम ॾांहुं उञायल करे हकलींदासीं لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا नथा मालिक थियनि कंहिं शफ़ात जा मगर उहे जिन खे शफ़ात जी इजाज़त मिलियल وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ऐं काफ़र चवंदा त रहमान औलाद पसंदि कयो आहे لقد جئتم شيئا إدا बेशक तव्हां अजीब ॻाल्हि चई आहे تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا अहिड़ी ॻाल्हि ॿुधी क़रीब आहे आसमान फाटी पवनि ऐं ज़मीन चेज़ी पवे ऐं जबल दही किरी पवनि ولدا इन लाइ त उन्हनि रहमान लाइ औलाद जी निस्बत कई आहे وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا اولاد نسبت رحمان جي شايا نشان ناهي ان كل من في السماوات والارض الا ات الرحمن عبدا آسمانن ۽ زمينن ۾ جيڪي آهن سي سڀ رحمان جي حضور ۾ بانا ٿي حاضر ٿيندا لقد احصاهم وعدهم عدا बेशक अलाह ताला उन्हनि जी चङी तरह गणप कई आहे ऐं उन्हनि मां हर हिकु अलाह जे दरबार में अकेलो अकेलो थी ईंदो बेशक जिन माण्हुनि ईमान आंदो ऐं सोणा अमल कया जल्दी अलाह ताला उन्हनि सां प्यारु कंदो ما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وهي قران اسان تان جي زبان تي آسان بنايو ان لاءِ توهان انهي سان پرهيزگارن کي مبارڪ ڏيو ۽ سخت جھڙا قوم کي ڊيجاريو وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا ۽ انهن کان اڳ ۾ اسان ڪيتري قومون برباد ڪيون ڇا توهان انهن مان ڪنهن کي ڏسو ٿا يا توهان انهن جو ڪو معمولي آواز ٻڌو ٿا يقينن